Trójkowej aptece nocnej zespół, trochę może zapomniany, a może też i niespecjalnie zwrócono na niego uwagę w tym całym szumie informacyjnym, a szkoda i ja się postaram go Państwu przybliżyć. Grupa się nazywa Dwie Kreski, a dziś posłuchajmy Autobusu. Czterometrowy piętrowy autobus, jedyny tego typu w miejskim taborze, nadal nie może jeździć po Warszawie. Autobus kupiony z Berlini miał być atrakcją na turystycznej linii. Autobus jest za wysoki. Nie zahacza co prawda o wiadukty latarki czy drzewa. Nie spełni jednak ustawowych warunków dopuszczenia pojazdu do ruchu w Polsce. No teraz święte gałęzie, znaczy jak gałęzie z drzew wystają, to trzeba uważać, że przez to teraz przejeżdżać, a można specjalnie wytyczoną trasę, żeby po prostu nie zaczepić. Władze miasta w ramach promocji stolicy postanowiły kupić 13-letni pojazd. Autobus wyremontowany, oklejony i sprawdzono do rozkładu. Powinien teraz kursować między Łazikami Królewskim a Placem Zamkowym. Autobus miał być atrakcją dla warszawiaków, zresztą taką atrakcją się stał, dlatego że bardzo dużo osób korzystało z piętrowego autobusu. Chętnie jeździli zarówno w soboty i w niedzielę, jak i w dni poprzednie. A w tej chwili no niestety stoi tutaj na zajezdni i no może nie tyle co niszczeje, to no szkoda, że po prostu nie jeździ, że warszawiacy z niego nie mogą skorzystać. Zgodnie z nową ustawą transportową pojazdy powyżej 4 metrów muszą na każdy przejazd mieć specjalne zezwolenie. Piętrów ma 4 metry i 6 centymetrów. Miasto musiałoby płacić drogowcom 400 zł dziennie. 12 tysięcy miesięcznie to zbyt dużo, dlatego piętro stoi w zajezdni. Ministerstwo Infrastruktury obiecało, że dopuści go do ruchu bez dodatkowych opłat. Oficjalnej decyzji na razie nie ma. Proszę Państwa, kompozytor, autor tekstów, czarodziej gitary, producent muzyczny, protoplasta i założyciel paru takich formacji, które w sumie można powiedzieć, że są jednymi z ważniejszych w XX i w XXI wieku, właśnie na przełomie tych dwóch okresów. Myślę o Joshu Homie i dziś posłuchajmy jednego z bardziej magicznych utworów pod tytułem Mantra. gate. Grow, and you feel the pain. W nowym sposobie komunikowania się można by nazwać, że zespół ten jest złożony z osobo-owadów, czyli Wonky One, dziś w utworze Love Lock. Co tu dużo mówić, proszę Państwa. Bardzo ważny temat, pozostając w estetyce tej, którą zresztą możecie Państwo dostrzec, a właściwie usłyszeć w każdej aptece nocnej. Fatboy Slim i Sunset. Bird of prey. Bird of prey. In the summer sky. Flying high. Flying high. Take me on your flight. Flying high. A teraz, proszę Państwa, utwór, który po prostu bardzo lubię. Nun i droga. Oczywiście, proszę Państwa, nie jest tak, że jeden utwór lubię i wtedy o tym mówię, a resztę nie lubię i dlatego o tym nie mówię. Nie, wszystkie lubię, wszystkie składają się w jedną całość estetyczną, nad którą staram się cały czas dla Państwa zadbać. A przed nami też zespół, który należy do grona jednych z najbardziej przeze mnie ulubionych, grupa Killing Joke i pełne spektrum dominacji.

I ja się już będę z Państwem żegnał. Nazywam się Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który możecie Państwo przysyłać swoje pomysły na muzykę, na tematy, na cokolwiek byście Państwo chcieli zwrócić swoją uwagę. To wszystko wysyłajcie na jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu spokojnej nocy i całego udanego dnia dedykuję Wam utwór formacji Cinematic Orchestra. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.